πέσει ο ήλιος και χαθούν οι πλανήτες. Ακόμα κι αν κρύες και ατέλειωτες γίνουν οι νύχτες. Θα σ' αγαπάω. Μακριά σου δεν λεπτό. Να ζήσω δεν μπορώ. Ακόμα κι αν βρεθούμε μακριά ο ένας από τον άλλον σε χώρες ξένες. Ακόμα κι αν μας κρύψουν στο χάρτη σ' άλλες συντεταγμένες. Θα σ' αγαπάω. Εγώ θα σ' αγαπάω. Καρδιά μου μην ανησυχεί. Δεν θα χωρίσουμε εμείς. Καρδιά μου μην ανησυχείς. Δεν θα χωρίσουμε εμείς. Ακόμα κι αν πρέπει να παραδώσουν όλες μου τις ελευθερίες. Ακόμα κι αν μου πούνε να αλλάξω ιδέες και θεωρίες. Θα σ' αγαπάω. Μακριά σου δεν λεπτό. Να ζήσω δεν μπορώ. Ακόμα κι αν με βάλουν να ψάξω να σε βρω μέσα από χιλιάδες. Ακόμα κι αν γίνουν τα όνειρά μου φρικτοί εφιάλτες. Θα σ' αγαπάω. Καρδιά μου μην ανησυχεί. Δεν θα χωρίσουμε εμείς. Καρδιά μου μην ανησυχεί. Δεν θα χωρίσουμε εμείς. Δεν θα χωρίσουμε εμείς. Καρδιά μου μην ανησυχείς. Δεν θα χωρίσουμε εμείς. Μακριά σου τρεις το πρωί. Πάλι εστίλες γραπτά μηνύματα. Η φωνή σου ακούω στο τηλεφώνητη. Και στις σκάλες τα δικά σου βήματα. Πες μου τι ζητάς, τι μου ζητάς. Εγώ τι πέρασα, πέρασα. Πες μου τι ζητάς, τι άλλο ζητάς. Με την αγάπη σου τελειώσα. σένα και στη δουλειά. Οδηγάω, σε βλέπω και μπερδεύομαι. Και στην πόρτα μου πριν βάλω τα κλειδιά, τη σκιά σου νιώθω και τρελαίνομαι. Πες μου τι ζητάς, τι μου ζητάς, εγώ τι πέρασα, πέρασα. Πες μου τι ζητάς, τι άλλο ζητάς, με την αγάπη σου τέλειωσα. Κάνε κάτι, κάνε κάτι, δεν είναι μάτια μου αυτό, αγάπη. Κάνε κάτι και για σένα, για το καλό σου, ξέχασε με εμένα. Πες μου τι ζητάς, τι άλλο ζητάς, με την αγάπη σου τέλειωσα. Πες μου τι ζητάς, τι μου ζητάς, εγώ τι πέρασα, πέρασα. Πες μου τι ζητάς, τι άλλο ζητάς, με την αγάπη σου τέλειωσα. Κρατώ το όνειρο που ράγισε, το όνειρο που μάτωσε με εκείνο το φιλί. Κι όπως με κοίταζες γλυκά, ψιθύρισες δειλά ένα γεια, και στη φτωχή μου την καρδιά έπιασε βροχή. Και κρύψα το πρόσωπό μου για να μη με δεις. Μη σου μείνει εικόνα αυτή και στεναχωρεθείς. Μα όταν έκλεισες την πόρτα τα χαράματα, τότε ξεσπάσα αγάπη μου σε κλάματα. Και φωνάζω το όνομα σου, σπάω πράγματα δικά σου, και το άδικο με πνίγει που τελειώσαν όλα ξαφνικά. Και με μένα θυμώνω που έκρυψα καλά το πόνο, και σε άφησα να φύγεις από τη ζωή μου έτσι απλά. Μες στις παλάμες μου κρατώ σύννεφο που έμεινε, το σύννεφο που έγινε, το δάκρυ απ' την ψυχή. Θυμήθηκα όσα ζήσαμε, μισήσαμε ή αγαπήσαμε, και στη φτωχή μου την καρδιά

τη μέρα που φύγες τον ήλιο έχω χάσει και νύχτα την καρδούλα μου εχμάλωτη έχει πιάσει. Τελειώσεις μόνο εσύ μπορείς. Έλα να με τελειώσεις, μη μου το αρνείς. Στήθος μου μη φοβηθείς, μαχαίρι να καρφώσεις. Λύσε όλα ό,τι έχω και δεν έχω. Σου φωνάζω άκουσε με, δεν αντέχω. Άλλος να φυλάει τα χείλη που φιλούσα εγώ. Υπάρχει λόγος πια να ζω μονάχος. Είμαι σαν το κύμα που το σπάει ο βράχος. Μου δώσε ζωή και έλα πάρ' την πίσω, σε παρακαλώ. Εσένα από κοντά μου κομμάτια γίναν οι χαρές και τρόμος τα όνειρά μου. Έλα να με τελειώσει. Εσύ μπορείς. Έλα να με τελειώσεις, μη μου το αρνηθείς. Στο στήθος μου μη φοβηθείς, μαχαίρι να καρφώσεις. Λύσε όλα ό,τι έχω και δεν έχω. Σου φωνάζω άκουσε με, δεν αντέχω. Άλλος να φυλάει τα χείλη που φιλούσα εγώ. Δεν υπάρχει λόγος πια να ζω μονάχος. Είμαι σαν το κύμα που το σπάει ο βράχος. Μου δώσε ζωή και έλα πάρ' την πίσω, σε παρακαλώ. Λύσε όλα ό,τι έχω και δεν έχω. Σου φωνάζω άκουσε με, δεν αντέχω. Άλλος να φυλάει τα χείλη που φιλούσα εγώ. Δεν υπάρχει λόγος πια να ζω μονάχος. Είμαι σαν το κύμα που το σπάει ο βράχος. Μου δώσε ζωή και έλα πάρ' την πίσω, σε παρακαλώ. Thank you.

Παραδέχομαι ότι έφταξα για όλα, παραδέχομαι. Μα μετά νιώσα, το λέω και δεν τρέπομαι. Παραδέχομαι, ας με βλέπεις μπροστά τα πόδια σου να σέρνομαι. Μα σε θέλω πίσω, μόνο εσένα σκέφτομαι. Παραδέχομαι ότι έφταξα για όλα, παραδέχομαι. Μα μετά νιώσα, το λέω και δεν τρέπομαι. Παραδέχομαι, κι ας με βλέπεις μπροστά τα πόδια σου να σέρνομαι. Μα σε θέλω πίσω, μόνο εσένα σκέφτομαι. Κοιτάω παλιές φωτογραφίες, μικρές δικές μας ιστορίες, χαμόγελα που κλείστηκαν σε ένα χαρτί. Διαβάζω κάρτες γράμματα σου και στο ψυγείο σημειώματα σου, και από ό,τι σε θυμίζει παίρνω ζωή. Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται, σου λέω, δεν τελειώσαμε. Το χρόνο απλά για λίγο το παγώσαμε. Αυτό θυμάμαι, αυτό είπες πριν χάθεις. Και μου το ορκίστηκες, μα απ' τη ζωή μου τώρα εξαφανίστηκες. Για την αγάπη μου ποτέ δεν πίστηκες. Μα ακόμα δεν τελειώσαμε εμείς. Τραγούδια γράφω που πονάνε και από τα μάτια μου κυλάνε δυο καταιγίδες δάκρυα που σε ζητούν. Κι όταν η νύχτα ξημερώνει τρομάζω αν δεν είσαι μόνη, κι αν άλλα χείλη για καλημέρα σε φιλούν. Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται, σου λέω, δεν τελειώσαμε. Το χρόνο απλά για λίγο το παγώσαμε. Αυτό θυμάμαι, αυτό είπες πριν χάθεις. Και μου το ορκίστηκες, μα απ' τη ζωή μου τώρα εξαφανίστηκες. Για την αγάπη μου ποτέ δεν πίστηκες. Μα ακόμα δεν τελειώσαμε εμείς. Μα αντέχω ακόμα και ας γίνομαι λιώμα. Πληγωμένη καρδιά μου κάνε υπομονή. αντέχω σου λέω, κι ας χτυπιέμαι κι ας κλαίω, μέσα στην αγκαλιά μου κάποια μέρα θα ζεις. Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται σου λέω, δεν τελειώσαμε, το χρόνο απλά για λίγο το παγώσαμε. Αυτό θυμάμαι, αυτό είπες πριν χάθεις. Και μου το ορκίστηκες, μ' απ' τη ζωή μου τώρα εξαφανίστηκες, για την αγάπη μου ποτέ δεν πίστηκες. Ακόμα δεν τελειώσαμε εμείς. όλα είναι εντάξει. Ακόμα αν με πονάει αυτός ο χωρισμός, πως φαίνεται καθόλου να μη με έχει πειράξει. Πως μπόρεσα και ήμουν τόσο δυνατός. Μα είναι κάτι Σαββατόβραδα που λέω πως δεν θα αντέξω άλλο να με μακριά σου. Είναι κάτι Σαββατόβραδα που κλαίω και μες στον ύπνο μου φωνάζω το όνομά σου. Είναι κάτι Σαββατόβραδα που φταίω, φταίω που τώρα έτσι έχω καταντήσει. Για να δω τι θα πεις όταν πια δεν θα βρεις σαν και εμένα άλλο να σε αγαπήσει. Για να δω τι θα πεις όταν πια δεν θα βρεις σαν και εμένα άλλο να σε αγαπήσει. Ακόμη αν σε θυμάμαι και κάνω τον τρελό και λέω ποια είναι αυτή. Μα τρέμω τη στιγμή που μόνος πάλι θα είμαι. Πως γίνεται να σβήσω έτσι μια ζωή. Μα είναι κάτι Σαββατόβραδα που λέω πως δεν θα αντέξω άλλο να με μακριά σου. Είναι κάτι Σαββατόβραδα που κλαίω και μες στον ύπνο μου φωνάζω το όνομά σου. Είναι κάτι Σαββατόβραδα που φταίω, φταίω που τώρα έτσι έχω καταντήσει. Για να δω τι θα πεις όταν πια δεν θα βρεις σαν και εμένα άλλο να σε αγαπήσει. Για να δω τι θα πεις όταν πια δεν θα βρεις σαν και εμένα άλλο να σε αγαπήσει. Μα είναι κάτι Σαββατόβραδα που φταίω, φταίω που τώρα έτσι έχω καταντήσει. Για να δω τι θα πεις όταν πια δεν θα βρεις σαν και εμένα άλλο να σε αγαπήσει. Για να δω τι θα πεις όταν πια δεν θα βρεις σαν και εμένα άλλο να σε αγαπήσει. Σε τόσα πια στα όνειρα να χάνομαι, να με δω κι απόψε πάλι να μιλάω για εκείνη. Κι από τι τη θυμίζεις σαν παιδί να πιάνομαι, πριν έρθει ο φόβος που σταλιά σταλιά με πίνει. Κι η μοναξιά μου να μ' ανακρίνει. Μη με ρωτάει κανείς πως είμαι, πως περνάω. Όταν τις νύχτες σπίτι μόνος μου γυρνάω. Κι ας τρέχω όταν το τηλέφωνο χτυπάει, να ακούσω μήπως είναι αυτή και με ζητάει. Μη με ρωτάει κανείς πως είμαι, πως περνάω. Όταν τις νύχτες σπίτι μόνος μου γυρνάω. Μη με ρωτάει πια κανείς αν το αντέχω, αφού δικό της είναι ό,τι είχα κι ό,τι έχω. Γύρω γύρω οι αναμνήσεις μαζευτήκανε, ο

Ψάχνω κάτι καινούριο να πω. Να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Κάτι να σε εντυπωσιάσει. Στον αέρα ένα σημάδι σου να πιάσει. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω. Να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω. Να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Μα κολλάω και πάλι σ' όλα εκείνα που έλεγε γελώντας η Μελίνα. Βρήκα κάτι λοιπόν να σου πω, που είναι πάντα καινούριο και απλό. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα. Σ' αγαπώ. Η καρδιά μου τρελάθηκε, βαράει σαν ξεκούρδιστη πάντα. Σ' αγαπώ. Θα με βρεις το πρωί όταν όλα τα φώτα θα σβήσουν. Θα είμαι εδώ κι όλα πάλι ξανά όπως τελειώνουν, έτσι θα αρχίσουν. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω. Να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Μα νομίζω τίποτα δε μου ανήκει. Τα κρατάει καλά κρυμμένα η αλήκη. Ψάχνω κάτι καινούριο να πω. Να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ. Ψάχνω κάτι καινούριο αλλά τριγυρνώ συνεχώς τα παλιά. Με τη βάρκα του Μάνου σε ένα κύμα, το γαλάζιο του Οδυσσέα σε ένα πείμα. Βρήκα κάτι λοιπόν να σου πω, που είναι πάντα καινούριο και απλό. Αγαπώ για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα. Σ' αγαπώ. Η καρδιά μου τρελάθηκε, βαράει σαν ξεκούρδιστη πάντα. Σ' αγαπώ. Θα με βρεις το πρωί όταν όλα τα φώτα θα σβήσουν. Θα είμαι εδώ κι όλα πάλι ξανά όπως τελειώνουν, έτσι θα αρχίσουν. Σ' αγαπώ για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα. Σ' αγαπώ. Η καρδιά μου τρελάθηκε, βαράει σαν ξεκούρδι στην πάντα. Σ' αγαπώ. Με βρεις το πρωί όταν όλα τα φώτα θα σβήσουν. Θα είμαι ξανά όπως τελειώνουν, έτσι θα αρχίσουν.